Donării cu SP Forte. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. Papa Francisc a sosit în România, în aceste momente se află la Palatul Cotroceni. Bine ați venit în casa noastră! La Jurnalul de Prânz vorbim despre primirea Sanctității Sale și despre vizita pe care urmează să o facă. Avem și prognoza meteo, se anunță vreme ploioasă. Ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în aproape toată țara. Meteorologii au emis cod portocaliu de vreme rea pentru 16 județe, inclusiv capitala, și cod galben pentru restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Amănunte imediat în jurnal. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Bună ziua! Să trăiți! Vizită istorică de 3 zile a Papei Francisc în România, Sanctitatea sa se află acum la Palatul Cotroceni, unde este așteptat să susțină primul discurs al vizitei sale. A fost primit cu ceremonial militar. Sanda Nicola ne-a rezumat momentul. Atmosfera de o solemnitate aparte pe platoul Marinescu în curtea Palatului Cotroceni. Papa Francisc a fost întâmpinat aici de președintele Klaus Iohannis și de prima doamnă Carmen Iohannis. A fost întâmpinat cu garda de onoare. Papa Francisc a salutat garda de onoare, spunând bună ziua în românește. Ne așteptăm să intre toată lumea în interior pentru o recepție găzduită de președintele Klaus Iohannis, timpul căreia Papa Francis va interacționa cu reprezentanții guvernului, cu prim-ministrul Viorica Dăncilă, cu reprezentanții societății civile, reprezentanții corpului diplomatic, de asemenea, toate cultele, toate confesiunile au reprezentanți la această întâlnire. Ce pregătiri s-au făcut pentru vizita suveranului pontif, ne spune acum de la Palatul Cotroceni, Anca Grădinaru. Este o atmosferă aparte, a fost montată o tribună în care se află peste 100 de persoane, este vorba despre copii de la Consiliul Național al Elevilor, Consiliul Național al Tineretului, de asemenea copii din corurile Cantus Mundi și Madrigal, cercetași, dar și fete și băieți din Asociația Națională a Surzilor. Și încă un element inedit, premierul se va întâlni cu Papa Francisc, va fi o întrevedere de 10 minute și este pentru prima dată când un premier al României, cel puțin în ultimii ani, are o întrevedere oficială la Palatul Cotroceni. Sfântul Părinte se va întâlni cu aproximativ 400 de personalități din România, dar și cu diplomați. Printre invitați am reușit să aflăm, se află membrii societății civile și militari răniți în teatrele de operații. Va fi un discurs în care Sfântul Părinte va evoca parcursul României în ultimii 30 de ani, de la comunism la o societate deschisă, democratică. De la Palatul Cotroceni, Sanctitatea s-a însoțit de ceilalți membri ai delegației, 10 de persoane, va merge la Patriarhie, unde de asemenea va avea o întâlnire privată cu Patriarhul României, Daniel, dar și cu membrii ai Sfântului Sinod. La ora 17, după amiază așadar, Papa Francisc va participa la o rugăciune la Catedrala Neamului, catedrală la cărei construcție a contribuit financiar cu $100.000. Papa Ioan Paul al II-lea, cu ocazia vizitei în România în 1999. La ora 18:10, Sanctitatea sa va susține Sfânta Liturghie la Catedrala Romano-Catolică. Sfântul Iosif este unul dintre cele mai importante momente ale vizitei, iar după, spre seară, este așteptat să salute românii pe Calea Victoriei din București. De la Palatul Cotroceni, Anca Grădinaru, Europa FM. În această dimineață, Sanda Nicola a călătorit în avionul cu care Papa Francisc a ajuns în România. M-a emoționat vestea că Papa Francis va trece pe la fiecare în parte să ne salute, că avem posibilitatea să-i adresăm câteva cuvinte și chiar să-i facem un cadou. Asta i-am adus copia mea în limba italiană a memoriilor cardinalului Iuliu Cusu, unul dintre cei 7 episcopi greco-catolici martiri pe care va beatifica duminică pe Câmpia Libertății de la Iași. Pe aeroportul Otopeni, sute de persoane l-au așteptat pe Papa Francisc cu aplauze și scandări de bucurie. Primii care l-au întâmpinat au fost însă șeful statului și prima doamnă. Cu detalii vine Mihai Bucureșteanu. Momente pline de emoție pe aeroportul Otopeni. Sute de oameni au așteptat ca ușa avionului să se deschidă. Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au fost primii care l-au salutat pe suveranul pontic. O mare plăcere pentru noi să vă salutăm pe pământ românesc. Doi copii, frate și soră în vârstă de 12 și 13 ani, îmbrăcați în port popular, i-au oferit Papei Francisc un buchet de flori în culorile Vaticanului. Suveranul pontic a sărutat crucea aflată la gâtul înalt preasfințitului Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei. Papa Francisc a mers apoi în aplauzele celor prezenți la un copil în scaun cu rotile și a prins mâinile în semn de salut. Iar mii de oameni l-au așteptat pe suveranul pontif pe traseul de la aeroport către Palatul Cotroceni. Ana Stanciu ne spune mai multe. Mii de români s-au strâns pe traseul dintre aeroportul Henri Coandă București și Palatul Cotroceni pentru a-l saluta pe Papa Francisc. Oamenii au coborât din mașini pe drumul național 1 la intrarea în capitală ca să aplaude mașina în care a călătorit Papa Francisc, o Dacia Logan de culoare albastră. Mai apoi, sute de oameni, tineri, persoane în vârstă și copii au așteptat și în zona bulevardului Chiselef, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, zona în care coloana suveranului pontif a circulat cu viteză redusă pentru ca Papa Francisc să-i salute pe cei prezenți. Vizita papei atrage și credincioși din Ungaria. Primii pelerini maghiari care se vor întâlni cu Papa Francisc mâine, 1 iunie, la Șumuleu Ciuc, au ajuns deja în România. Pentru cei mai mulți, prima oprire este la Basilica Papală Maria Radna, cel mai mare loc de pelerinaj catolic din vestul României, aflat în județul Arad. Transmite Ciprian Boițiu. Peste 20 de autocare cu pelerini au ajuns în România, însă sunt și credincioși din vestul țării care, în drumul lor către întâlnirea cu Sfântul Părinte, fac o oprire la mănăstirea Maria Radna. Printre pelerini se află și un grup de motocicliști unguri, dar și doi bărbați care au pornit către Șumuleu Ciuc în urmă cu două săptămâni, călare pe doi cai albi. Un tren cu circa 900 de pelerini pleacă astăzi după masă din vestul țării către Miercurea Ciuc, iar din Ungaria alte trenuri cu pelerini sunt așteptate tot astăzi. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Suveranul pontif merge mâine la Șumuleu Ciuc, mâine seară la Iași, iar duminică pe Câmpia Libertății de la Blaj va fi poate cel mai important moment al vizitei papei în România. Vor fi beatificați 7 episcopi greco-catolici martiri în închisorile comuniste. Peste 6.000 de pelerini vor pleca de la Cluj-Napoca la Blaj, transmite Cătălin Suciu. Eparhia greco-catolică Cluj-Gherla a închiriat 3 garnituri de tren care vor porni spre Blaj duminică dimineață de la orele 4.30, 5.50 și 6.30. Sunt așteptați peste 3.000 de oameni pentru cele 3 transporturi. E bine de menționat că toate locurile sunt epuizate, mai ales că s-au făcut înscrieri cu câteva luni înainte. Pe lângă trenuri, credincioșii vor merge organizați și cu mai multe autocare. Potrivit episcopului greco-catolic Florentin Crihălmeanu, peste 6.000 de pelerini vor ajunge din Cluj la Blaj pentru a participa la ceremonia de pe Câmpia Libertății. Suveranul pontif urmează să-i beatifice pe cei 7 episcopi greco-catolici martiri, pe Iuliu Hosu, Ioan Bălan, Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frenții, Ioan Suciu, Liviu Cnezu și Alexandru Rusu. Papa Francis se află în vizită oficială în România de astăzi și până pe 2 iunie. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ce înseamnă de fapt beatificarea episcopilor amintiți? Liliana Nicolae. Beatificarea este o etapă spre canonizare, adică, după beatificare, episcopii pot deveni sfinți, vor fi trecuți în calendar și pomeniți în biserici. Ei sunt pomeniți și acum, dar doar în bisericile locale. Episcopul greco-catolic Mihai Frățilă explică. Sunt cinstiți mai ales în biserica locală, fericiții, iar sfinții deja au un cult extins la Biserica Universală. Vor fi și ei la cinstea altarilor, vor avea icoane, lumea se va putea ruga pentru ajutorul lor. Important în procedura de beatificare este recunoașterea osemintelor. Însă doar pentru 3 din cei 7 episcopi este cunoscut locul în care au fost înmormântați, iar osemintele au fost recuperate și parte din ele vor deveni moaște. Osemintele episcopului Aftenie se află depuse într-una din bisericile greco-catolice ale capitalei. Pentru beatificare se vor extrage particule din aceste oseminte pentru a fi făcute acele cutii cu moaște sau relicvarii, cum sunt ele numite. De altfel, episcopul Aftenie era considerat sfânt de către credincioși chiar din timpul vieții. Emilian Cosmovici a contribuit ca cercetător la Consiliul Național de Studiere Arhivelor Securității la realizarea documentației despre viața și suferințele celor 7 episcopi în vederea beatificării. Emilian Cosmovici a participat și la deshumarea episcopului Aftenie, înmormântat pe ascuns la cimitirul Belu din București. Este impresionantă deshumarea, când generații întregi erau terorizați că ce a fost, se rugau la el, ca sfântul de la Belu. La Belu, cimitirul Belu Catolic, este acolo un mormânt, se merge în continuare în pelerinaj și obțineau miracole. Lumea nici nu știa că e episcop greco-catolic, se zicea sfântul. Biserica Catolică mai are 3 preoți beatificați. Pentru a deveni sfânt, un om, nu neapărat preot, trebuie să aibă minuni confirmate. Nu este cazul martirilor, pentru că ei au murit dându-și viața pentru biserica lor. Cât despre Papa Francisc, este al 266-lea suveran pontif al Bisericii Catolice, a fost ales de conclavul cardinalilor în anul 2013, după ce predecesorul lui și-a dat demisia. Este primul papă din afara Europei după Grigore al III-lea, care a condus Biserica Catolică acum aproape 1300 de ani. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. 13 martie 2013. Conclavul însărcinat să-l aleagă pe succesorul papei demisionar Benedict al XVI-lea ia o decizie. Cardinalul Jorge Mario Bergoglio devine papa Francisc. Fratelli e sorelle, buonasera! La slujba de inaugurare a pontificatului său a fost invitat și patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului. Prezența patriarhului de Constantinopol a fost o premieră pentru epoca modernă. Jorge Mario Bergoglio s-a născut în Buenos Aires într-o familie de emigranți italieni. Este unul dintre cei 5 copii ai unui muncitor de carne ferate italian. În 1958 a devenit novice în ordinul iezuit și a fost hirotonit preot în 1968. Papa Ioan Paul al II-lea l-a ridicat la demnitate de cardinal în 2001. Sanctitatea sa beneficiază de o popularitate care a adus Biserica Romano-Catolică la un nivel asemănător cu cel din timpul papei Ioan Paul al II-lea. Și în cadrul ceremoniei ce are loc în aceste momente la Palatul Cotroceni, cadoul pe care președintele României l-a oferit papei îi reprezintă pe toți românii, după cum a anunțat Klaus Iohannis. Suveranul pontif a primit mai multe obiecte tradiționale, între care un covor scoarță din Oltenia, un brâu brodat cu mărgele din Transilvania, un alt brâu tricolor și un ștergar din Muntenia. Cadoul a cuprins și miere de salcâm din zona Blajului, magiun de topoloveni, precum și mai multe sortimente de vin. Trebuie spus, Papa Francisc a primit și o minge și un tricou cu un autograf de la Gheorghe Hagi. Este cunoscut faptul că Papa Francisc este un mare iubitor de fotbal. La rândul său, Papa i-a oferit lui Klaus Iohannis un medalion pe care este inscripționată harta României, încadrată de o coroană de trandafiri, simbol pentru grădina Maicii Domnului. Papa Francisc în România. Să vorbim acum și despre vremea în perioada imediat următoare. Cod galben de ploi și vijelii în cea mai mare parte a țării până mâine la ora 10. Meteorologul Dinu Mărășoiu de la ANM. Codul galben începe acum pe 31 mai ora 12 până pe 1 iunie ora 10. Se referă la vremea instabilă din acest interval, când vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, grindină, intensificarea vântului ce vor lua și efect de vijelie. Vor fi practic în toate regiunile, mai puțin în vestul, nord-vestul țării, unde ele vor fi pari mai restrânse. Iar un cod portocaliu de ploi intră în vigoare în 2 ore în sud-estul țării și ține tot până mâine dimineață la ora 10. A fost necesar să emitem și un cod portocaliu în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, nordul Olteniei, jumătatea de sud a Moldovei, zona Carpaților Meridionale și de Curbură, va ploua torențial, iar intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 40-50 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse chiar 60-80 de litri pe metru pătrat. În special în estul și sud-estul țării vor fi vijelii, grindine de medii și mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice. Știri din sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Simona Halep așteaptă astăzi să își afle adversara în 16-im la Roland Garros, unde s-a calificat aseară după un meci nu lipsit de emoții. Românca de pe locul al treilea mondial a învins-o în 3 seturi pe poloneza Magda Linet, numărul 87 WTA, scor 6-4, 5-7, 6-3. Simona a explicat la final că s-a simțit rău de la stomac tot meciul și că experiența superioară a ajutat-o în cele din urmă. Ea o va întâlni în continuare pe câștigătoarea dintre Lesia Țurenco și Alexandra Krunic, meci întrerupt aseară de întuneric la scorul de 6-6 în setul decisiv. Amintim, nu se mai joacă tie-break, ci până se ajunge la o diferență de 2 game-uri. Simona are culoar ușor spre sferturile de finală, unde ar putea da peste Irina Begu, care va juca în turul al treilea cu americanca de 17 ani Amanda Anisimova, după ce ieri a trecut de cehoaica Mukova, scor 1-6, 6-3, 6-4. Mutări importante la vârful fotbalului italian, Internaționale Milano și-a prezentat astăzi noul antrenor, fostul selecționer Antonio Conte. Tehnicianul de 49 de ani, care a activat ultima oară în Premier League la Chelsea Londra, îl înlocuiește pe Luciano Spalletti, concediat ieri din cauza rezultatului.